Ah, kijk, hier zijn we. Ja, hier kunnen we zwaaien. Woehoe! Mensen zien ons. Zijn de zwanen goed zichtbaar? Staat er niet voor? Kijk, en dan gaan we weer groter voeren. De bomen zijn wat groter. Kijk, die schermen gaan naar beneden. Zie je dat? Oh, en toen ging het ook weer omhoog. Ja. Is het van nu goed te zien? Zit de boom er niet voor? Ja, als we een beetje naar hier gaan. Gaan we nog verder? Hang hem in de zon. Oh, we gaan nog verder. Het spandoek is goed te zien. Oké. Okay. Ja, deze is ook goed hoor. Hier is hij ook goed. Dit zijn ook nog, denken wij, mensen die nu nog onder iets op Schiphol hebben gedaan waarvoor ze hier worden opgesloten. En de volgende afdeling zijn mensen die onder de vreemdelingenwet zitten. Dus, maar we hadden ook een keer iemand die bolletjes in zijn buik had bij ons in huis en zo'n aardige mens. Dus, je tuint erin en ook maar mens. Ja, als je geen perspectief hebt. Ja. Stuk je naar. Dat doe je niet voor de gezelligheid. Nee, dat doe je niet voor de gezelligheid. Het is wel gevaarlijk. Ja, dat zou wel. Ja, ze heeft gewoon zich buiten opgegaan.